Zora! Zora! Jen ať zaplatí za svůj hřích. Ne! Dejte jí celý ohný znak. Bičem víte bez hlavě, holí ze všech sil. Ať si vytrpí za svůj hřích.